श्रद्धेय स्वामी श्री राम सिद्धा जी महाराज, श्रावण कृष्ण चतुर्थी, विक्रम संवत 2060, 17 जुलाई 2003, साय लगभग 3:30 बजे, गीता स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कल मैं तत्व के ऊपर विचार चला था। हाँ। तो मैं हूँ इसमें आपने कहा कि मैं है ये जड़ भाग है। हाँ। और हूँ है ये वास्तव में चेतन भाग है। हाँ। और मैं के साथ मिलने से हूँ हो गया, नहीं तो है ही था। हाँ। इसी प्रकार से संस्कृत में अहम ब्रह्मास्मि न होकर के अहम ब्रह्मास्ति ठीक बैठता है। हाँ, वो करने से अशुद्ध होता है। ऐसा कहने से मैं ब्रह्मास्ति ठीक है, मैं ब्रह्मास्ति को नहीं, मैं ब्रह्म हूँ ही कहना पड़ता है। क्यों मैं पढ़ा पीछे प्रयोग जमाने ने अप्रयोग जमाने प्रयोग नहीं करे ब्रह्म ही है तो कोई अंग नहीं। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म है नहीं कहता है, वो अशुद्ध होता है। मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म ही है। पूछने वाले ने ये पूछा है कि अहम ब्रह्मास्मि में जो अहम पदार्थ है ये अहम अर्थ तो आत्मा के लिए हुआ। हाँ। और मैं हूँ में जो मैं है वो एक व्यक्तित्व को लेकर हुआ, तो वहाँ तो ये बात समझ में आती है कि मैं हूँ में जो मैं है वो जड़ है, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि में जो अहम है वो आत्म तत्व को लेकर के है, वो जड़ कैसे है ये समझ में नहीं आया। वो तो चेतन ही है, परमात्मा का अंश है, इसलिए पूछा। अहम ब्रह्मास्मि इसमें क्या बताया? अहम पदार्थ है। हाँ। ये आत्मा का बोधक है। हाँ, ठीक है। इस कारण से आत्मा तो परमात्मा का अंश है, तभी तो वो ब्रह्मास्मि की बात बैठती है, लेकिन मैं हूँ में जो मैं है वो तो जड़ का भाग है, और अहम ब्रह्मास्मि में जो अहम है वो चेतन पदार्थ का द्योतक है। ठीक है। तो आपने कल ये कहा कि अहम ब्रह्मास्मि में भी जो अहम है वो अहम नास्मि ब्रह्मास्ति, तो वो किस दृष्टि से आप कह रहे थे? देखो, एक मार्मिक बात है, अपना अहम के साथ में अनादि काल से संबंध माना हुआ है, तो वो अहम के साथ अपना संबंध छूटता नहीं। इसमें दो बात है, ख्याल करो, सब ख्याल करो। जैसे ईश्वर का मैं हूँ, तो ईश्वर का मैं हूँ तो ईश्वर की मुख्यता रहेगी, और मैं ब्रह्म हूँ मैं की मुख्यता रहेगी, तो मैं की मुख्यता रहने में जड़ साथ में रहेगा। अगर मैं की मुख्यता न रहे तो ठीक है। अहम मैं तू अनादिकाल से मैं के साथ में संसार है, अभ्यास मैं का अहम के साथ है संसार जाते। तो इस वास्ते वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि को श्रेष्ठ बताया है, गीता में वासुदेव सर्वस्व श्रेष्ठ बताया। क्यों? कि वासुदेव वासुदेव से आते अंग है ही नहीं है, मैं के साथ अंग रहा, तो अहंग रहने के कारण से मैं ब्रह्म हूँ ये बात तो दोनों अहम ब्रह्म हो जाएगा, परंतु अहम के साथ में अनादिकाल से जो संसार का संबंध है वो जल्दी नहीं छूटेगा, ये मतलब है। इस वास्ते सब परमात्मा है। ठीक है, हम है जड़ के साथ में संबंध हमारा जन्म जन्मांतर है। कुत्ता बैठ कुत्ता घुर रहा कर मैं बैठा तू क्यों आया। जिस मैं को लेकर के हम ये मानते थे कि मैं संसारी हूँ या मैं अमुक जाति वाला हूँ, उस मैं को रखते हुए हम कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। हाँ, तो ब्रह्म कहने से वो भीतर संस्कार रहेगा। वो मैं जो अच्छा हूँ, मैं मंदा हूँ, मैं धनी हूँ, निर्धन हूँ, गरीब हूँ, छोटे लगा हूँ, न पढ़े लगे, ये साथ बहुत दूर तक रहेगा, देरी बहुत लगेगी, मिट जाएगा, ये भी मिट जाएगा, मैं ब्रह्म हूँ ये भी ठीक है, परंतु इसमें देरी होगी, और सभी परमात्मा ही है इसमें देरी नहीं होगी, ये फर्क है। तो मैं वासुदेव सर्व में मैं नाम की चीज ही नहीं, नहीं अब मैं रहेगा विवेक मार्ग भाव मार्ग। विवेक मार्ग है उसमें जड़ चेतन का विवेक है, तो उसमें जड़ चेतन का विवेक है तो जड़ नहीं हूँ मैं और मैं हूँ ब्रह्म हूँ, तो जड़ नहीं हूँ तो नहीं पदार्थ की सत्ता बहुत देर तक रहेगी। सब कुछ ही परमात्मा है, जल्दी काम होगा। तो वेदांत में अविमास को बढ़िया बताया, गीता ने वासुदेव सर्व इसको बताया, इन्होंने वर्णन आता है। तो वासुदेव सर्वम इसमें अंत ही नहीं रहेगी, नहीं रहेगा। तो विवेक मार्ग में जड़ता रहेगी बहुत दूर तक। ब्रह्मास्मि अलग मार्ग है, वासुदेव सर्वम अलग मार्ग। मार्ग है वो ज्ञान का मार्ग। भक्ति मार्ग में अहम बहुत जल्दी समाप्त हो सकता है। हाँ जी, हाँ। और ज्ञान मार्ग में दूर तक रहता है। हाँ, आप वेदांत पढ़ा हुआ को देखो, उनके बीच में जल्दी जल्दी नम्रता सीधापन नहीं आएगा, है भक्ति में जल्दी आएगा, क्योंकि वो आम नहीं है, उसमें आम है, आम बहुत दूर तक रहता है, फिर मिट जाता है। देह परमात्मा ही है ना, इस बात को मिट जाता है। परंतु पहला अहम से मैं अलग हूँ, संसार अलग है मेरे से, तो दो विचार का तो मेरे से अलग है संसार, तो संसार की सत्ता बहुत देते रहेगी। अरे सदा सच्चा अहम, सदा सत्य मैं ही हूँ, सत्ता नहीं रहती उसी, ये बात विश्वास से सब कुछ वासुदेव है, ये बढ़िया है। ये भाव प्रधान साधन है, वो विवेक प्रधान साधन है। विवेक में दो चीज होती है, पिछले प्रथम विवेक बनता है, तो वे में दो चीज होती है, तो दो चीज त्याज्य वस्तु की सत्ता बहुत दूर रहेगी, त्याज्य वस्तु की सत्ता बहुत दूर तक रहेगी, फिर मिट जाएगी वो भी, वो मालूम भी सिद्ध हो जाएगा, पर देरी बहुत लगेगी। सदा सच्चा हम है, भगवान ही है, तो सत्य रहेगी ही नहीं। अब ये वासुदेव सर्वम है, ये तो साधन से आपके श्रीमुख से सुनते हैं तो ठीक है, हम साधन करते हैं, भीतर में जची हुई है कि ये अमुक व्यक्ति है, ये अमुक चीज है, ये आम का पेड़ है, ये पंडाल है, ये गीता भवन है, ये जो भीतर में दृढ़ भाव तो ही है, उसके ऊपर हम सोचते हैं ये वासुदेव है, ये वासुदेव है, ये वासुदेव है, ऊपर ऊपर सा लगता है वासुदेव, ऊपर ना लगता है, वास्तव में सत असत में सत असत सब कर दिया, सत असत नहीं तो सत्य कहा जाता है, असत का त्याग होता है, त्याज्य वस्तु होती है, असत तो मैं ही हूँ, भगवान ही है, सीधा सरल हो जाता है, ये सरल है, वो कठिन है, बहुत देर तक घूम रहेगा, रहने पर भी अपने में कुछ अभिमान का संस्कार रहता है, इसमें संस्कार रहता ही नहीं, सत सत्ता अर्जुन न सत सत्ता न श्रुति तेरे अब जिसने पूछा उसे समझाया कि नहीं आया आप पूछते हो तो पूछते हो थोड़ा मेरा भी था नहीं जिसको समझ में नहीं आया तो और शंका करो और शंका करने से बढ़िया होता है जैसे कल मैंने कहा तो शंका होगी अब शंका करने से खुलेगा ऐसे उसमें शंका रहे तो और पूछो जो बहुत खुला साफ हो जाएगा फायदा होता है विवेक में जड़ की सत्ता बहुत दूर तक रहेगी भाव में नहीं रहेगी सब असल भगवान ही है भगवान ही है ये बहुत जल्दी पैदा हो गया सत्य असत भगवान क्या महाराज जी विवेक में दूर तक सत्ता रहती है त्याजी बस त्याजी बस की हाँ कारण क्या है क्यों रहती है वो यूँ है विवेक में अलग किया ना मैं अलग हूँ ये अलग है मैं अलग हूँ ये अलग है तो ये अलग है ये सत्ता है सत्ता दी मैं अलग करने वाला हूँ हाँ और ये अलग ये जड़ है मैं चेतन हूँ ये जड़ है मैं चेतन हूँ तो जड़ का त्याग किया तो जड़ के साथ में जन्म जन्मांतर का संबंध है वो संबंध साथ में रहेगा तो मैं भगवान का हूँ ये तो मैं अपना तो वहाँ भी है हाँ मैं भगवान का तो बोल गया मैं भगवान का हूँ भगवान का हूँ तो मैं अपना तो रह गया नहीं मैं अपना भगवान बन गया भगवान का हूँ ना मैं भगवान हो गया तो वो ज्ञान में नहीं मिलता कि मतलब वो क्या विवेक मार्ग में है जो मैं है वो ज्ञान में है जिस ज्ञान के प्रकाश में वो असत असत को अलग अलग करता है हाँ। उसमें वो मैं नहीं मिलता क्या ज्ञान में हाँ जल्दी नहीं मिलता जल्दी नहीं मिलता क्योंकि मैं के साथ में जड़ता का संबंध जन्म जन्मांतर से है वो पैठ बैठा हुआ है वो जन्म जन्मांतर से तो उसके भी है जो मैं भगवान का हूँ ये जो साधन कर रहा है जन्मान है भगवान ये है मैं भी भगवान है उसमें अलग सत्य भी भगवान है असत भी भगवान है रहेगा ही नहीं रहेगा संभव ही नहीं मैं भी भगवान ही है मैं भी भगवान मैं भी भगवान ही है और वर्धमान प्रेम होता है कभी तो होता है भगवान ही है मैं हूँ ही नहीं तो मस्त होता है कभी होते हो भगवान तो मालिक है मैं उनका दास हूँ तो भगवान कैसे मिले ये विरह होता है ये विरह और एक हो जाता है और एक होकर विरह होती है बस और वर्तमान प्रेम होता है क्यों अलग अपने को देखता है ना तो अलग विरह होता है विरह और फिर भगवान मिलते हैं मिलते हैं फिर आप अलग होता है फिर विरह होती है इसे वर्तमान प्रेम होता है प्रत्यक्ष में वर्तमान हूँ क्यों भगवान के साथ एक हो जाता है भगवान ही वासुदेव सर्वम वासुदेव ही है सब कुछ वासुदेव ही है त्याज्य वस्तु है ही नहीं त्याज्य वस्तु ही नहीं है न त्यागने वाला है न कोई त्याज्य है वासुदेव ये प्रश्नोत्तर से बहुत खुलता है बात एकदम साफ होती सब वासुदेव सब वासुदेव सत असत अहम एव सत असत मैं हूँ न सत न असत उचरे न सत कहा जाता है न असत कहा जाता है और सत असत तत्पर चेत और सत असत उनसे परे में जो कुछ आप हो ग्यारह अध्याय बात है तीनों बातें तो सत सच्चा हमारे दुनिया यह और वासुदेव सब एक है सच सच्चा हमारे ना वासुदेव सर वो एक बात है वासुदेव सर में अश्व भाग देते ही नहीं ये भी भगवान की क्रिया है भगवान लीला है कभी लीला में नहीं कभी भगवान में रहे कभी भगवान में कभी लीला में कभी भगवान में कभी लीला में तो वर्तमान प्रेम होता है मैं एक रस है, एक रस आनंद आनंद ध्यान। मैं के साथ में असत का संबंध बहुत जन्म से है, बहुत आनंद है। इस वास्ते वो त्याज्य वस्तु है, त्याज्य वस्तु भी है, नहीं त्याग किसका कहते, त्याज्य वस्तु भी है, सत्ता रहती है, ऐसे त्याज्य वस्तु ही नहीं। तो जिस भाई का है वो भाई का शंका हो तो पूछो, जो शंका पूछेगा तो बहुत साफ होगा। अब ये पूछा तो साफ हुआ नहीं विषय एकदम सोचो। वहां मैं ब्रह्म ही है, मैं भी जड़ नहीं है, वहां मैं ब्रह्म हूं, विवेक मार्ग में मैं ब्रह्म हूं, इसमें मैं जड़ नहीं है, जड़ का त्याग किया है। परंतु मैं जड़ता का संबंध बहुत काल से है, उसका संस्कार रहता है, अरे भगवान ही है, मैं है ही नहीं, सीधी बात है। परंतु वो मत है ना, उसमें जिद है, बहुत देर तक बाधा देता है। ये बात आप समझिए ना, नहीं समझे तो बात करो, शंका रहे बोलो, निशंको जिद कैसे है, जिद कैसे है, जिद सिद्ध तो असिद्ध कहीं नहीं, जिद मैं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इसमें थोड़ी दूर तक जिद है, जिद वो जिद क्या, वो जिद है, वो जिद कैसे है महाराज जी, वो तो अब त्याग रहा है, त्यागने की चीज त्याग रहा है बेचारा, त्याग त्याज त्याग किया है ना, तो त्याज्य बसों की सत्ता है। अगर सत्ता नहीं त्याज की सकते त्याग कैसे करते हो, अगर सत्ता नहीं है तो त्याग कैसे करते हो, त्याग कैसे करते हो, सत्ता आती है जबरदस्ती आती है, त्याज्य वस्तु है, त्याज्य वस्तु है, सत्ता आती है जबरदस्त आती है, बिना माने आती है, और वासुदेव सर्व में नहीं आती, ये भगवान ही है। क्या असत ये दो मार्ग, एक एक अपरार अपरा प्रकृति, परा प्रकृति अपरा प्रकृति भगवान है, तो परा प्रकृति भी भगवान ही है, अपरा प्रकृति भी भगवान ही है, नहीं तो अपरा प्रकृति मैं नहीं हूँ, परा प्रकृति में हूँ, परमात्मा में हूँ, अपरा का छत्ता रहेगी सब बात बताई। जिस भाई का प्रश्न है वो भाई शंका हो तो पूछो, ये समाधान हो ठीक है, ठीक है ना। और वासुदेव सर्वम और सर्वम खलु इदम ब्रह्म है, इतना फर्क है, सर्व इदम ब्रह्म है ना, ब्रह्म चेतन होता है, ब्रह्म जड़ नहीं होता, तो शुभ सिद्ध हो जाता है, तीन मार्ग है, सर्व ब्रह्म है, अहम ब्रह्म हूँ और मैं हूँ परमात्मा, और सत सच्चा अहम अर्जुन, सत सच्चा अहम आयो, सत भगवान ही है, बढ़िया सबसे बढ़िया बात है। गहरा विचार करो, गहरा विचार करो, अपने तत्व समझ रहा है, हमने कोई भक्ति का आग्रह न कोई ज्ञान का आग्रह, अपने तत्व समझ रहा है कौन सा विचार ठीक नहीं बैठे। सत्ता दूर तक रहती, दूर तक सब सदा सच हम भगवान ही है, क्योंकि अपरा प्रकृति भगवान ही, दोनों में मैं कहा है। भूमि आपो नरो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार ये थी, हम मैं भिन्ना प्रकृति अपरे हम अत्य संध्या प्रकृति विधि मैं पर हम, दोनों मैं कहा तो अपरा प्रकृति दूसरी जड़ होते हुए है भगवान की और परा भी भगवान की, तो भेद मिट जाता है। दोनों ही भगवत स्वरूप ही है, भगवत स्वरूप ही है, ये बात है। तो त्याज्य वस्तु नहीं है इसमें, परमात्मा ही है। जड़ का त्याग करोगा तो ये बुद्धिमानी का है, बुद्धिमानी तो इसमें विशेष है, बुद्धिमान तो इसमें विशेष क्या त्याग में विवेक में, तो बुद्धिमानी है वो पढ़े लिखों का है, ये भगवान है, वो साधारण का भगवान है, ध्यान मार्ग ऊंचा है, ऊंचा है पर जड़ता का संबंध रहता है, ये भक्त में रहता ही नहीं। ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में दोनों में भी भागवत में शुभ साधन आया है, दोनों में ही शुभ साधन आया है, दोनों में शुभ साधन सिद्ध हो सकता है, शुभ साधन दोनों ठीक होगा, ठीक है। क्यों तत्व मूल में एक है, मूल में तत्व एक है, सत्ता एक ही है, सत्ता वास्तव में एक सत्ता है। वेदांत ग्रंथों में तीन सत्ता मानी है, ये पारमार्थ सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता, एक प्रातिभाषिक सत्ता, सत्ता के तीन भेद माना है वेदांत में, तीन सत्ता है, तीन सत्ता में। हाँ, एक प्रातिभाषिक जैसे दर्पण में चेहरा दिखता है तो प्रतीत होता है नहीं, तो प्रातिभाषिकता असत्यता ये भी सत्ता है। रजो यथा हे ब्रह्मा, और रजो है ही नहीं, परमात्मा ही है, बहुत जल्दी काम नहीं किया जाए, आज जो मैंने सुबह बात बताई, मेरे ये विचार हुआ कि बात सीधी है, शरण में क्यों नहीं आती है कि पीछे जन्म मन हुआ, जैसे बाप बेटा हुए, बाप बेटा तो इनको साथ, ये बाप बेटा साथ ही मिलते तो इनके ही लगती है, तो आदि में पड़ेगा जब महासर्ग होता, सर्ग होता है, महासर्ग होता है तो आदि में परमात्मा का ही अंश होगा, आपके साथ में कुछ नहीं है, ये शुरूतम समझ में आ जाएगी। अब आप लोग बोलो, आप लोग शुभ दिखता है नहीं, आज सुबह बताया हमारे समझ में शुभ हो जाए, सरल हो जाए बात, फिर भी सोचे सरल कैसे हो सकते, के विषय में भी पूछा है कि ये जीव परमात्मा का अंश है और महासर्ग में जब ये सर्वप्रथम भगवान से बना है, जीव भगवान से बना है, तब उस समय तो जीव बिल्कुल शुद्ध था, तो वो खिलौने में लगा तो खिलौनों की सत्ता हुई ना, खिलौनों को महत्व दिया तो वह दादा हुआ, खिलौनों को महत्व खिलौनों मानते तो फिर जैसे भगवान और श्री जी और भगवान इन मोदी हुआ, जी रहे ऐसे खेल खिलौना मात्र समझा और खिलौनों को सत्ता दे दी, सत्ता दी बंद हो गया। तो भगवान से जब ये शुरू शुरू में पैदा हुआ सर्ग काल में, तो उस समय में तो ये वैसे ही अज्ञान में लिपटा हुआ था क्या? महासर्ग में जब ये भगवान से जीव पैदा हुआ था तो वो भगवान में लिपटा हुआ था, लेकिन वो अज्ञान बाहर आते ही सर्ग आते ही अज्ञान में कैसे आ गया? अज्ञान में कैसे आया? इसका सबसे बड़ा उत्तर तो अनादि है, ये है। अब शास्त्रों में छह अनादि माना है, जीव और ईश्वर ब्रह्म और अविद्या और विद्या संबंध, ऐसे छह माना है। जैसे ब्रह्म आनंद है, ये छह पांच है अनादि शांत है, और एक ब्रह्म है अनादि अनंत है, ऐसे पैदा संताओं में तो हुआ नहीं है। परंतु हुआ नहीं तो भी कहां से आया, तो इसका विचार करने से एकाकी नरमते तो कहूं बहुत श्याम हो जाऊं, बहुत हो गए रमण किया हुआ, वो खेल में रमण में खेले पदार्थों में सत्ता दे दी, खेल में आनंद आता है और सत्ता दे दी, वह जीव हो गया। खेल में सत्ता नहीं दी वो जीव नहीं हुआ। तो भगवान और श्री जी इनमें वो मोह नहीं हुआ और सब मोह हो गया, इनमें मोह नहीं होगा बच्चे बुझेगा। अरे खिलौना है संसार, खिलौना खिलौना कुछ नहीं, तथ्य कुछ नहीं। फुटबॉल में हार जीत होती है, रामायण में आया है कि लक्ष्मण जी तो राम जी छोड़ते नहीं, तुम और हम आप खेलते हैं, तुम्हारे वहां खेल है, तो राम लक्ष्मण जी कहते मैं तो आपको सुनूंगा, इस पक्ष में रहते तो विपक्ष कौन हुए, विपक्ष ने भरत थी, भरत थी भगवान कैसी कर दे क्यों तो मुझे दो हम इधर है। तो राम जी के मन में रहती भरत को जीता नहीं गई, भरत में के मन में रहती राम जी को जीता नहीं गई, जिन्हों खेल में अपने जीतना है जिन्होंने पर हारा नहीं रहती है, हारे वो मोह जीता, हारे वो आप जीता वो मोह, हारे वो खेल जीता वो मोह। हाँ तो कैसे कृपा भगवान खेल में भरत जीत गया तो फिर हाथे दान दान खूब दान पड़ जाते, आज भरत की विजय होगी, भरत की विजय राम जी खुश होते, भरजी खुश होते राम जी की विजय में, खेल में ये बात। कितना विलक्षण त्याग है, तुम अलग है हम तुम अलग दो हुए, आप अपनी पार्टी हमारी अलग पार्टी, अब किसी जीत में तो दो पार्टी में अपनी जीत चाहते है, अरे बाप मोई। बालक बड़ा से मेरा सुना रखा भगवान ने, ये बात ऐसा चाहिए संसार में भी ऐसा ही करो, जो जीत जाए काल से मैं के साथ संबंध है। हाँ। उसी प्रकार से भक्ति मार्ग वाले का ये प्रश्न है कि अनादि काल से नाम रूपात्मक जगत में मोह है, नाम रूपात्मक जगत में मोह पैदा हो गया। हाँ। अब भीतर में तो मोह पड़ा है। हाँ। और ऊपर से हम वासुदेव सर्वम कहते हैं तो इससे वो एक ही बात है, एक ही बात है, उपाधि नहीं हुआ, मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी। हाँ, कैसे होगी? भाव जब पिते में है तो मुक्ति कैसे होगी? ऐसे ज्ञान मार्ग में होते हुए भक्ति का अगर खंडन करते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो उनको प्रेम नहीं प्राप्त होता और तिरस्कार नहीं करते और ज्ञान मार्ग चलते हैं उनको प्रेम हो जाएगा, ऐसा मालूम होता। मालूम भक्ति का खंडन नहीं करते, ज्ञान मार्ग है हमारा, हमारे तो मानो तो भक्ति का खंडन करते हैं तो जब द्वेष हो गया उनके साथ में तो फिर प्रेम कैसे होगा, मुक्त होने पर ज्ञान में सत रह जाते हैं। पंचदशी में तृप्ति दीप थे, तृप्ति दीप पंचदशी पहले प्रण है, पांच है विवेक और पांच है दीप और पांच है आनंद, मन सत चित्त आनंद, सत्व विवेक, चित्र दीप प्रकाश और आनंद पांच, ये पंद्रह प्रकरण हुआ। बहुत सुंदर ग्रंथ है, परंतु उसमें ज्ञान होने में धन्य ओम न विद्यते किंचित, धन्य ओम धन्य ओम धन्य ओम धन्योस्मि धन्योस्मि आम आम रहता है, ऐसी बात है। परमात्मा नहीं है, परमात्मा कल्पित है, ईश्वर कल्पित है। हाँ कल्पित मना गया कैसे है, मुश्किल होगी, एकता तो होती नहीं। ऐसे ही संग्रहचार्य महाराज ने अक्षराक्षर और पुरुषोत्तम है तो पुरुषोत्तम और अक्षर एक हो गया, एक किया है तो उन्होंने कल्पित कहा, तो कूटस्थ अक्षर उचे थे, कूटस्थ अक्षर है तो कूटस्थ है परमात्मा, तो और तो नहीं किया है, निर्भिता जाए मैंने आ जाएगी। अपने तत्व को समझना है, खूब समझो, और ये उपासना है राम राम राम राम राम राम राम राम, ये साधन है, साधन से अंतरण निर्मल होता है, निर्मल तत्व समझ में आ जाता है। कोई के मार्ग बढ़िया है, कोई के मंदिर बढ़िया है, ये मतभेद है, पर जड़ में चलने वाला मार्ग सीधे सीधा इधर कितने नहीं गए, वो चट पटिया बढ़िया पत्थर पकड़े उपराड़े समझ नहीं है, मारवी में संबंध है, रास्ते रास्ते बहुत दूर है, आज उजरे पर पैड़ी उजर बंदा मन मिल है, कैद कबीर सुनो मैं शायद उपराड़े देनी, अब यहां से हम उस दौर में जावे तो देर लगे, एक बिंदु पर भी कह दिया, ये संदो भी उभरा दिया है, उभराड़े बारवे शब्द है, दूसरे देश में है कि नहीं है क्या कहे बताते, हम जानते नहीं, महाराष्ट्र में है कि नहीं उपराड़ी, उपराड़ी शब्द है क्या, उपराड़ी की जगह है, उपराड़ी को क्या बोलते हैं, उपराड़ी हमारे उपराड़ी दो दो उपराड़ी है, दो तरह की, एक तो ऊपर का युग कर दिया, एक युक्ति बताया वो उपराड़ी है, महाराष्ट्र में क्या कहते पता नहीं, अलग अलग भाषाओं में, गुजराती में क्या कहते हैं, गुटे में तीन उलिंग है, पुल्लिंग श्रीलिंग पुरुषलिंग, हिंदी में दो ही है, पुल्लिंग श्रीलिंग पुरुषलिंग नहीं है, गुटा में तीनों है। दवा खानू खाना दवा खाना पुल्लिंग में जाएगा, खाने को खा ली तेनों महाराष्ट्र भी तेनों होगा पता नहीं तेनों होगा। मारवाड़ी में हिंदी में दो ही है, नपस लग नहीं आ रहा। हमारे बात आती याद नहीं आती, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से सुदर्शी माया बस मनोकीर मार घट गई जाए जड़ और तरंग है ना, जड़ और तरंग का दर्शन दिया है। राम समुद्र है और एक तरंग है, तो समुद्र तरंग है, इसमें तरंग और समुद्र तो स्थाई है, तरंग अस्थाई है। तो वेदांत का केवल सिख वेदांत में होता है कि अब दे अपार स्वरूप ब्रह्मा और ब्रह्मा विष्णु महेश तरंग है, अब दे अपार स्वरूप ब्रह्मा, अब दे अपार स्वरूप ब्रह्मा लहरी विष्णु महेश। तो ये बिल्कुल विरुद्ध प्रति है, ये भाषा ज्ञानी है, अनुभव ज्ञान नहीं है, भाषा ज्ञानी पढ़े पढ़ाई ठीक कर बोलिया। तो अरंग तरंग है मैं अब और शंकराचार्य प्रसाद सत्य भी भेदाप गमे नाथ तवाम नमाम की नस्तम समुद्रो ये तरंग है वचन समुद्रो न तारंग है। हाँ ये बात देखो ये फरेन है बिना तो एकदम उल्टी है, एकदम उल्टी बात है। अब दे पार सब तो लहरी विष्णु महेश धनेश गणेश सब पर यार वास्तव में जड़ और लहरी का दो विचार कर दो विचार आया, वास्तव में जहरी है ही नहीं है ही समुद्र, दोनों ठीक हो जा रहा, वास्तव में लहर है ही नहीं केवल जल ही है और ठीक है। गंग दसो अपना स्वरूप तुला समुद्र वाले लेना हुई खुद समुद्र न तारंगा और स्वरंग दो है ही नहीं केवल जल ही है तरंग दो तो नष्ट होते हैं नष्ट हो जाए तरंग जा दूर तो जाए खराब देगा ना बहुत दूर तो जाए फिर तो तरंग जल कुछ जल है एक जल है बस इसमें सब काम ठीक हो जाए तरंग कोई तत्व तो नहीं है देखिए छोड़ा हो गया।